राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदश 2060 तदनुसार 4 मार्च 2004 सैन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः मनुष्य को कोई शारीरिक व्याधि पीड़ा न होते हुए भी अगर ऐसा लगने लगे कि उसकी मृत्यु बहुत निकट है तो वह परमार्थ है तो क्या करे, क्या साधन करे, सरलतम साधन बताने की कृपा। हे नाथ, हे नाथ करे, नाम जप करे, एक माला में दो तीन चार बार हे नाथ करे और माला जप करे। नाम जो प्यारा लगा है, जो नाम प्यारा लगा वही नाम, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आलो पाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष। और हे नाथ, हे नाथ, एक माला फेर में चार पांच बार छह बार कहते हे नाथ, हे नाथ बीच में और माला बेहतर एकदम ठीक। और बोलो, देखो भाई, समय कम हो चाहे ज्यादा हो, ज्यादा भी कम है कम भी कम है, समय सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ईश्वर अंश ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदर्शी, पांच बातें। ईश्वरांश एक बात, जीव अविनाशी दो बात, चेतन तीन बात, अमल मल दोष रहित और सहज सुखदर्शी, ऐसा मैं हूं। आप ईश्वर सब ईश्वर बंदे थे, मंदा जीव श्रेष्ठ महात्मा तत्व के जीवन मुक्त महान कसाई जीव मरे भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के क्रिया देखा देखा है, कोई दूर नजीक हुए है भगवान, ये बात है। इस बार से हम भगवान के हैं, ये बात दृढ़ता से मान लो। गीता में कहा, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव बड़ा हुआ मेरा ही अंश है। प्रकृति विधि में परम जीव भूतम, प्रकृति मेरी है वो भी जीव भूतम, जीव लोग बड़ा हुआ परमात्मा का स्वरूप है मात्र जीव। ये सही बस सात्विक अभाव आज सात अवसर मत मेरे पता मत प्रथम नान्यत किंचित अस्तर न तू अब ते सूते मई, मेरे में गुण नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ, पर वो तो मेरे से ही हुए समझ में। भगवत स्वरूप श्री अनाभ मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, ये भक्ति में बात है। श्री राम सीता राम सीता राम नित राम सीता श्री राम हमारे सब जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, सब मैं ही हूँ। सब भगवान के सब भगवान है और सब भगवान है। ये भागवत में पहला अवतार आया है विश्व रूप से संसार रूप से, ये अवतार है भगवान का। इसे राम कृष्ण अवतार है ऐसा ही अवतार है, ये पहला अवतार राम कृष्ण पीछे अवतार हुआ है। राम कृष्ण बड़ा भाई है, पहले बड़े भाई बड़े छोटे भाई, राम बड़े छोटे भाई है, बड़े भाई बड़े बड़े भाई, ये बड़े भाई है। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब भगवान का है, भगवान ही जड़ चेतन रूप से प्रकट हुए। जल सर थर सर नभ सर नाना जर जल चेतन जग जीव जहाना जितने सभी सगल राम मैं जान है। बंधु सबके चरण कमल सरा जोर जो पान है, भगवान है भगवान है। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में शेर जी ने लिखा है, एकांत बैठ जाओ और विचार कर लो, मेरे मन भगवान में ही जाएगा और भगवान ही मेरे मन में आएगा, तो जो आ जाए वही भगवान। पत्थर दिखे हो भगवान आए पत्थर, गाय दिखे गाय भगवान, सूर दिखे ओ भगवान आए सूर रूप से, ऐसे जो आवे पहाड़ दिखे जंगल दिखे नदी दिखे खंग वायु मग्नि जल शैलव महिंस ज्योतिषा दिशो सर्वा शरद समुद्र हरे शरीरम हरे शरीरम यत किंच भूतम परमेदन अनुसार खंग वायु मग्निम सलिलम महेन्द्र ज्योतिषे सत्वानि दिशो दुर्वादीन शरद समुद्र हरे शरीरम। ये सब भगवान का शरीर है, भगवान के वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव। इसमें अशुद्धि थी सर्वम न पुष्ले वासुदेव पुल्लिंग, तो सर्व भी होना चाहिए सर्व लिखा वासुदेव सर्वम सर्वा सर्वा सर्वम तीनों है, तो नपुंसक एक शेष रहता है एक शेष स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होते हैं उनमें अंत में एक नपुंसकलिंग है। रियो दानम तपस्व पावदानी वासुदेव सर्व एक शेष है एक शेष वासुदेव का सर्वम एक भगवान ही है, सिवाय भगवान ही कुछ नहीं है, भगवान ही है। जो कुछ आपके मन में आवे एकांत बैठा है मन में आवे भगवान है और मेरा भगवान में जाएगा मन, क्योंकि मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ। जो आवे वाह प्रभु क्या क्या रूप धारण किया है, कई पत्थर बने बैठे हैं सैकड़ों वर्षों से बैठे हुए है यो यो वाहन शरीर समुद्र से सब हरे शरीरम हरे शरीरम यत कंज भूतम प्रमेद सब रूप साफ ही हो भगवान ही है। कीर्तन करते हुए भी मन में समझो कि सब भगवान है, जो मन में आ जाए सब भगवान है, दृश्य जाए भगवान है, सब स्वादे भगवान है, दृश्य आवे तो भगवान है, शब्द स्पर्श रूप से सब भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव सर्व भगवान। ये बात और कोई बात पूछना।